De legalább azt aki azt mondta tegnap, hogy az Orbán Viktor unokáid is a pedofiloknak annál. Mi bánsága, mit köze van az Orbán Viktor unokájának a politikához? Én azt nem is engelném még, hogy így beszélnek az országban. Valamint az úgy van, hogy a dolgokoknál az kimegy a szállt. Ilyet mert mondani, az ma én hónap eltűnt. Lehet, hogy itt is a... Eltűnt el. Lehet, hogy itt is rábaszna a sinnál a húzikon. Nem lehet. Nem lehet. Mit mit bakodottak? Hát így van. Amikor beszélgettünk telefonban, mert húsvétkor meg karácsonykor szoktunk egy kicsit beszélni, hogy ezek a fizetések sokat lopnak. Hát a többi nem lop, az anyja hét nem, hát azt mondja, hogy mondom, hát hogy vagy megelégedve, így kérdeztem ebben a vezetőséggel minden. Ezek a fizetések sokat lopnak. Ezt mondja a Jancsika is, hogy ez csak propaganda, hogy ez meg az, de ezek csak lopnak. Európában az egyetlen ország, aki tesz valamit a migránsok ellen, a húzik ellen, meg a ügyések ellen, meg a háború ellen. Sőt, szinte mondták, hogy nem jó ez, nem kő szankciózni, mert... Be kell fejezni. De érted? Látjuk itt, hogy ki az, aki tud gondolkozni, meg ki az, aki nem. Ez itt a tartóban. Nem tudom, hogy kibassza fel a hidat neki. Félrobbantották a hidat. Melyiket? Ami a Vizé-félszigeten ment. Melyik félszigeten? Hol van kevet is, nem? Krim vagy. Hát tegnap robbantották, mert tele van a Vizével. Egy része leszakadt. Néhány autó, aki rajta volt, beleesett, amelyik még léjjel volt, hogy megbírt állni, az ott ragadt. Tudod, mit mondjátok, Tata? A krimi, krimi. Az a szükséges. Mondják azt, hogy az oroszoknak azon vitték az ukránkokba. Németek meg a franciák összefogtak, hallottam, nem? Nem. Azt mondják, hogy megosztják egymás közt a gáz. Na. Na, nem akkor nem értem azt, hogy egyik se tud termelni annyit, hogy a saját országának elég legyen a fogyasztás, most ők kettőn megosztják egymás között a gátmódolat. Vagy hogy milyen lógyszer. Azt elfogy az egyik mi, elfogy a másik nem. De már elfogyna már. Épp ez az, hogy fogyna el nekik. Fogyna már el nekik az anyja hét, nem hazud. Mindegyik mi fogyna el, csak magyaroknak meg a szerveknek legyen. Ó, egybe bírnám. Hát a szervek pedig mind lemásolják, hogy Orbán Viktor. Hát ez jót másolnak, nem? Mi? Hát jót másolnak az Orbán. Jót is másolnak, hát. Mert ha nem másolnak, akkor fülázzad, mint a négy. bírnám, ha az a zsuppónák, ezt a sok Németországban dolgozók, stb. Hogy nincs munka, nincs gáz, nincs szelmelés. Nem azt akar, hanem lesz szoktán. Leáll az ipari. Munka az van, hanem majd nem ér a fiz annyit. Éppen mondta Morosz. Addig nem tud gáz a németeknek, se senkinek se, még szankciók vannak. Meg az lesz, hogyha küld is, akkor nem euróba, vagy nem is dollárba fogják, hanem rubelba fogják. De azt is felrobbantották, hogy csinálják. De láttad, hogy bugyog ott a tenger. Láttam, de jó lesz ez így, mert így baszogassák az Orbán Viktor, hogy nem ad pénzt neki, ami járna neki. Nem adja oda az Európai Unió. Már ne félj, csak az lesz, hogy a Orosz, vagy a kínai fog majd adni pénzt a magyaroknak. Hát, ugyanúgy fogják eljátszani, mint az Európai Unió. Kap a Orbán Viktor pénzt a Magyarországot, akkor majd a pénzt rendszerűen vissza tud fizetni. Annyira kül a németeknek a migráns, hát minden mennek, hogy raknak egy vonattal, vagy két vonattal, vagy repülőgéppel, ami csak fő-fél. Még vannak a szerencsétlenek szemben, hogy akármilyen rossz idő van, nincs neki, hogy aludni Kerike. Minden jövő semmilyen folyamat kell keresni, ha négy napot kell dolgoznom csak, ha belemennek. Kell a pénz az utazásra, hát sok mindenre kell. Azt mondom, hogy kell nekem. Én akarok menni, be akarom fejezni azt. Hát de hiába befejezed, hogy kombi talán dolgozni, de az egy szó, hogy a Hát tudom, a szerződés az áll, hogy 10 évet kell Magyarországon dolgozni, na máshol nem bírok. Na, de azért meg lehet próbálni. Próba szerencse. Na, ingyen van még. Utána majd baszott a kínálni, mert azzal is tíztél, meg lakástél, meg minden faccsal. Érted? Amit itt a materiális, bazdmeg elvisz menni dolgozni, de nem akart menni dolgozni. Meglátod. Meg kiderül az rövid idő alatt. Fél évig van ingyen. Ha nincs olyan az átad, akkor... De hiába baszni, ha nem visz tízkeresni bele, baszni, érd már meg. Nem van biztos az, kiderül az. De fél évig bírom, nem tudom mire. Kell a munkahely, az kell, hogy legyen államos. Befejezni, befejezni, akkor lesz lófasz, mert nincs itt Szerbiában ilyen, amilyen kör. Na, no, is lehet. De nagy valószínűség, hogy Szerbiában nem lesz. Szerbiában nem lesz, hanem az bolyog, ami a főiskolában van. Hát? Itt van? Nem is kérdeztem semmit ettől. Hallod? Hát, minek kellett a főiskolát, ha nem része az dolgozni, amit tanultál? Jó kérdés az is. Hát akkor... De kell a szakmai hozzá, nem beszélnem kell, hogy hol lehet mégiscsak a főiskolában, vagy hol lehet, merre lehet menni. Hát ha megy a főiskolára, ez nem viszel azt dolgozni, amire tanultál. Hát nem lehet tudni, se kellene azt is próbálni, meg kellett volna. Nem is vesznek fel főiskolába középiskolásként a postás. Nem úgy jelentett be, hogy főiskolában, hanem úgy, hogy középiskolán van. Zsákutca. Nyugba futunk, nem tenni kell vele még egy kevesebb. Nemről kell menni a moda, az a baj akkor. Én bevén a bakba is azt mondja, hogy kőpíj. Volt, aki azt művelte. Hát macska így. Volt olyan, aki azt művelte, mi van? Világos, akkor mi? Elmén beszélni ezt a szakot, ezt a péntek szombat, ami van. De egy Szerbiában közelben nincs ilyen. Milyen? Mi ez a filant akartam? Mehatronika. Mehatronika. Mehatronika. Ja. Ezt nem is hallottam. Hát ez az, hogy mit csinálnak abban? Mivel foglalkozik? Szerbiában ilyen nincs is. De mivel foglalkozik? Hát gyárban van, és akkor nézd a gépeket át. Gyárban van, ott nézed a fejlett gépeket, ja. Hogy dolgoznak-e. Ja, hallasz az. Érted? De Szerbiában ilyen nincs. Itt nincs, olyan ember nyomja. Van egy futószalag, és az emberek vannak ott. Szerbiában ilyen nincs, mert lehet, hogy Beográdban van. Futószalagon vannak az emberek, és akkor... Attila, hogy Magyarországon van. Magyarországon lehet, hogy van. De ott kell fizetni lakást, rezsit, áramot, vizet, minden szart is. Nem, én mindig... laksz a Jancsikáig. Há, hogy? Vicáiknál van hát. Van. Az Attilát megszűrik egy... Pár nap egy. Összefognak a Jancsikával. Össze. Úgy lehet az a fővennék, hogy építenék ezt a pódium. Attila futtatná a magyar turvákat. Pódiumokat. Nem lehet azt mondani, szépen az ötnyelek, hogy dolgozom a matézban, az még nem akar. Hát, dolgozom a kvártomban, ott se akar. Nem, most nem jövök, mert négy nap, mert péntek szombatot úgy sem kapnám, mert az a baj, után csak most. Hát akkor menj dolgozni az árban. Ja, hát lehet, hogy elkapnám a pénteki napot. Nem jövök. Hát az se. Az gyár. Ha elkezdesz dolgozni, ott számítanak rá hétfőtű péntekig, de van mikor szombaton is, vagy minden második szombaton is. Hát. Érted? Mert a Brigitták is úgy van. Mind a Brigitta. Mind a Brigitta, annak is úgy van. Elmész, dolgozó, kész, érted? Nem úgy van, hogy te most péntek szombaton nem élsz rám, hogy legyenek szabadnapod, olyan nincs. Elmész a topolába, tűteni a pásztitomot, oda is bazd meg, hogy ső veszi. Hát szerintem nem vesznek fel, mert voltam már ott. Ott beadtam a papírokat. Elmész, ha akarsz dolgozni, szakolod a zsákba a szalámikat. Beállta, én ott a papírokat nem vettem fel, ott is voltam már. Én jó sok erre beadtam. Jó sok. Hát hogy adtad be? Úgy mindegy, hogy fizikai munkát, vagy úgy mindegy, hogy nem akarsz semmit tűztek? Úgy adtam be, hogy megyek a szervizesekkel. Ennyit. Úgy adtam magad be, hogy megyek a szervizzel. De hogy akarsz valamit szervizőni, ha nem is tudod, hogy mi van? Hogy mi van szó? Szervizes, hogy fizikai munkát csinálnak, szétszedik a gépet, összerakják. Az fizikai igazad. Elmen munkát kell kitalálni valamit, ami jó is fizet. Tudod, mit hallottam, Ferike? Azt mondta, hogy az új generáció általános iskolák már külön ilyen oktatásban évé közül járnak a házi feladatot megírni. Egy órára kapnak 600 inát, hogy megírják a házi feladatot. kell szó... Mondtad egyszer, hogy majd írsz, nem tudom kinek, te nagyon értesz, hogy ilyen rajzolászhoz, hogy minden faszom, hogy kapod a pénzt, nem tudsz lecsélni. Nem lett, elfelejtettem már. Vagyunk haza! Nem érsz Hollandiába kurvákat kutatni, azt se értesz. Hát az... Hát azért semmi sem. És kell a pénz nagyon most. Mondom, hogy elmélyem a pénzre dolgozni, és így vesznek. Meg lehetne próbálni, szerintem úgy sem vesznek fel. Dehogy nem vesznek fel. Bevész, nem mondom, nekik dolgozni akarsz. Merek veled fogadni, kézre rá, mondják, hogy gyere, fő vagy véve, jön a kamion, kül pakolni az anyagot, akkor nézd, hogy szakad az anyagot. Kötve hiszem, hogy felveszni, hát nagyon gyöngének nézek ki. Sován. Na mindegy, meg lehet próbálni azt is. Próba szerencse. Az is meg lehet. Elviszik, ottan eladják, vagy megetették, de darálják, vagy mi? Abban lesz a kocs. Abban a rossz szemben, ami benészes minden szarbajai van. Valami legyen. Ja, az a koncentrált. Az az Energomix, vagy nem az Energomix, hanem a Gemiz az ilyen Unimixes, valami szarok, azok. Vagy kutyakaja lesz abbú, vagy bikakaja, meg az a tehénnek való. Mert a Balatonra nem bírnak annyi ilyen szart, mert akkor megdögünk. Nem venni senki sem. De most sem veszi senki, annyira drága. Senki nem vesz semmi. Nem baj. Az a finom koncentrált. Abban a jó koncentrált. Meg azt hallottam, hogy a gebében is iszik a sárga főgyet, a granulát koncentrált. Hát, abban is kell. Tényleg nyomja a súlyt. Na, az a sárga főnék nem világ összeizény ez a... Jé, fanyos. Hogy legyen ilyen szentés vagy izény. Az lehet a szem. Iszik a sárga főgyet a kamionoknál. Vagy kamionnál, vagy mit én mennyit kér bele, hát ő tudja. Nem, mert senki. Addig még a buszkónak a tartsa, hogy nem, mert senki. Az ábukirabban, hogy leveszi, hogy a kezdet, mert senki. Na és utána most abban a falon kubáncban. Hát a Gabit kitartja. A németek, nem tudom. A Gabit? Úgy ölelgették a pásztorisát, mikor itt hoznak a magyarok az átadását. Én nem voltam akkor, amikor sátorok voltak. Hol? A feliként kéne van. Bent a Gabiben van, most a mázsa van még arra. A... Tudom hány. Három testvér csinálja. Három testvérnek a nevén van, hogy itten kapják a támogatást a közkritátító, most pedig német a gazda, kint a német a gazda, akkor csak szedi be a pénzt, ez jó neki. Megcsinálta ezt a gyárat, a töröki jön neki a pénzt, ez nem tud csinálni neki fasset. Itt voltak a magyarok is, a magyarok is van fejesek. A színjártó. A színjártó volt. Színjártó, ide gyűjt. De aztán úgy vigyázták, hogy nem engedtek az a kapunk kívánunk, ez amára költ menni. Pumbogtálti akkor Attila, lehetett enni, inni. Amennyit akartál, annyit ettél. Iskolában volt, nem tudod? Még iskolában volt. 2020-ig iskolában, nem, 2019-ben iskolában voltam. Iskolában volt, ja. Attila, nem értál. Nem. Lebaszott itt a csíját és dumát, és aztán milyen jó lesz, meg a pásztor iszán, hogy a paraszt nem a mázsáról tölti el a drága idegi alatázba. Bírom, nem, mert úgy töltöm el a faszomat, amikor bemegyek a hát hangra. Hát éppen ezt mondtam aztán, amikor még én is. Hát tudom, a nagyobb darabot mindjárt befejezzük, hogy meg ide. Még Thank you. lesz itt még annyi, amennyit ő nem fog ki abba ma. Elég lesz még egy tankolásnak. Annyi busz. Nem tudjuk már még egyszer találni. Hát, valamennyit csak, és már vége. Na lenne munka. Na lehet. Mifinek írogat? Mi az? Konyhát.